Karoline, du kan måske lige starte med at svare mig på, hvad du har fået til morgenmad. Ja, jeg har ikke fået morgenmad i dag. Okay. Men min datter, hun spiste havrefras med sødmælk i en lilla skål med en gul ske. Og så sidder hun altid og siger, fordi det er sådan, kattene spiser deres mælk af skålen. Fuld ASMR. Ja, det er lille barn. Okay, nå, men vi kan jo høre hinanden. Så skal vi bare springe ud i det? Ja, lad os gøre det. Karoline, hvis du skulle dø lige nu, og det er lidt ligesom i en amerikansk klichéfilm, at du skal ligge her i dit sidste øjeblik og se din 29 år passere revy for dine øjne. Hvis vi pauser denne her montagefilm, hvad så et af de scener eller øjeblikke i dit liv, der vil vise sig på din nethen? Altså, jeg tror, at sådan det mest oplagte svar vil sikkert være noget med min mand og min datter. Men jeg tror, jeg er lidt anderledes i den forstand. Altså, jeg tænker ikke tilbage på mit liv sådan med alle de minder og alle de ting, der er sket, og være sådan, gud, hvor er det dejligt, alle de ting er sket. Jeg bliver mere sådan melankolsk omkring det. Jeg kan ikke så godt lide at tænke tilbage på det. Fordi jeg tænker mere sådan, alle de ting, der var, som ikke er længere. Så jeg tror i virkeligheden, at det, der vil ske, det er, at jeg vil vende tilbage til, ligesom da jeg var lille, og når jeg havde mareridt, og så min mor sagde til mig sådan, du skal bare lukke øjnene og tænke på jordbær. Og så skal det nok blive godt alt sammen. Hvorfor jordbær? Jeg tror, det var en blanding af, hun var lidt desperat for at få mig til at sove igen der midt om natten, når man vågner op, ikke, og er ked af det, og sådan. Og så tror jeg selv, hun virkelig godt kan lide jordbær, og det var bare sådan, det er en hyggelig ting, ikke? Altså, der er minder forbundet med det der med, man sidder om sommeren og spiser jordbær med mælk på, eller whatever, mælk og sukker, ikke? Og sådan, ja, så jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skulle dø og skulle lukke mine øjne, så tror jeg bare, jeg ville tænke på jordbær. Altså, jeg tror, det er det, der ville dukke op. Ja, det andet næsten ville blive for, altså, det er for hårdt. Ja, præcis. Jeg tror ikke, jeg ville kunne tænke på det. Jeg tror heller ikke, jeg ville kunne altså, sådan, se min datter og min mand, og sådan, eller min mor. Og sådan. Altså, det ville være alt for sådan, wow. Altså, det tror jeg ikke, jeg ville kunne være i. Så det er nemmere at tænke på jordbær. Ja. Ja, så det. Ja, jeg kan huske, det blev sådan en helt Peter Pan moment, ikke? Altså, hvor min mor siger til mig sådan, bare tænk på noget, der er godt. Og så svarer jeg lige kort, bare noget, der er godt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Karoline, nu er du 29 år gammel. Det er længe siden, din mor har trøstet dig og bedt dig om at tænke på jordbær efter et mareridt. Du bor i Lyngby med din mand og din datter. Og til hverdag, der læser du kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det gør du sammen med mig. Fuld disclaimer. Vi kender hinanden lidt. Men ikke nok til, at jeg bare kunne sætte mig ned nu og skrive dit eftermæle. Det føler jeg ikke, så det er jo det, jeg skal bruge det næste stykke tid på at lære dig at kende, så jeg kan skrive din nekrolog. Til hverdag, udover at gå på DMJX, så arbejder du også som content creator på DTU. Ja. Og det er jo der, hvor du er lige nu i dit liv, men hvis vi skal få lidt kontekst på, hvordan i korte træk har tidslinjen over dit liv så set ud herop til? Altså, jeg er jo født i noget, der hedder Stor Tårnby, som ligger helt nede omkring Præstø. Og Der bliver jeg født på en bondegård sammen med min mor og min far, og de har min storesøster allerede. Men der går ikke ret lang tid efter, jeg er født, lige omkring min dåb, tror jeg, sådan deromkring, så beslutter de sig for at blive skilt. Og så flytter min mor faktisk fra den ene dag til den anden til Nordsjælland, hvor at så bor vi ligesom der. Vi bor lidt forskellige steder, og min far flytter også væk fra den gård der. Men du bor hos din mor? Ja, jeg bor hos min mor og flytter med hende, og hun flytter direkte ind med en ny mand. og de er stadig sammen i dag. Og min far får forholdsvis hurtigt, da jeg er 4-5 år gammel, også en ny kone. Og de bor så sammen på Frederiksberg. Så selvom mine forældre er skilt og bliver skilt meget tidligt i mit liv, så føler jeg altid, at jeg ligesom har to familier, fordi de så hurtigt etablerer sig med en anden. Ja, og der flytter min mor til Holte. Vent, det er forkert. Hun flytter til Bistrup. Ja. Ja, hun godt, du fact-checker dig selv, ja. For det kan jeg ikke gøre. Nej, hun flytter til Bistrup med hendes nye mand og deres to, eller hans to børn. Og så bor jeg der. Altså, okay, så du bor faktisk også med halvsøskende? Ja, det gør jeg. Både hos min mor og hos min far. Det er ligesom dine, mine og vores børn. Og så er det ret standard, så går jeg i skole der og gymnasie. Og så kan man sige, efter gymnasiet, så tager mit liv lidt en drejning. Der går ikke så lang tid efter gymnasiet, før jeg flytter til Nepal. Og hvor gammel er du, da du flytter til Nepal? Jamen, altså, jeg er 19, da jeg tager dig til første gang. Og så er der sådan en periode på 2 år, hvor jeg rejser lidt frem og tilbage. Altså bare ikke rigtig lige ved, hvad der skal ske med mit liv. Og da jeg så er lige fyldt 21, tror jeg, der tager jeg så det endelige skridt og flytter til Kathmandu. Og så er jeg jo faktisk der indtil 2019. Ja. Så det er mange år? Ja, det er mange år, at jeg bor der. Og hvorfor lige det sted? Du har jo ikke rigtig noget tilhørsforhold til det. Nej. Altså, jeg fandt ret hurtigt ud af i mit liv, at jeg gerne vil lave noget andet, at jeg gerne vil ud og se verden. Og også bare, at jeg følte ikke, at jeg passede så godt ind i sådan den danske model, hvis man kan sige det på den måde. Og vil bare gerne ud og opleve noget andet. Jeg vil også gerne bryde fri af de rammer, der var sat for mig. Altså sådan, jeg har altid været meget sådan, hvorfor skal jeg gå i folkeskole? Altså, hvorfor skal jeg lære det, jeg lærer her? Hvem har bestemt det? Altså, jeg har altid været sindssygt kritisk over for, hvem har bestemt, at det lige er det her i historietimerne, vi skal lære? Hvem er alle de andre historier, ikke? Altså sådan, altid været sådan lidt, hvorfor gør vi lige tingene på den her måde? Og så totalt ikke særlig innovativt, tænkte jeg, at jeg gerne ville til Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam. Og der var min mor bare sådan, det er for kedeligt. Altså sådan, det er det, alle gør. Hvis du skal ud og sådan bryde rammerne, så skal du tage et andet sted hen. Og så blev det Nepal. Fordi det synes hun var en god idé. Eller sådan, hun tænkte sådan, det var ikke så sådan moderne på det tidspunkt. Der var ikke så mange, der havde rejst der. Nu føler jeg også, at Nepal er blevet en af de der steder, som der er mange, der tager hen. Ikke? Men altså, det var det ikke dengang. Og hvad får du de her 7-8-9 års tid til at gå med? Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg har ligesom ikke noget mål med at tage til Nepal. Det var egentlig bare at leve, altså uden alle mulige rammer. Så jeg er bare rigtig meget sammen med de mennesker, jeg nu møder på min vej. Og hvad får jeg tiden til at gå med? Så får jeg tiden til at gå med at gå ned på markedet og købe grøntsager. Og så går jeg til mange koncerter. Og, altså, jeg bliver også lidt en del ret hurtigt af sådan et miljø, hvor folk ligesom er noget ved musikken. Så altså, jeg lærer mange fotografer, kunstnere, tatoverer, altså sådan alle mulige typer at kende. Og så åbner der sig jo bare en hel masse døre, som der ikke åbner sig, hvis man for eksempel bare rejser rundt med en rygsæk eller sådan. Altså, så jeg bliver inviteret med til mange ting og lever måske i virkeligheden bare lidt sådan et jetsetterliv uden penge, ikke, i virkeligheden. Altså, jeg kobler mig sgu bare lige lidt på. Ja. Hvad tænker jeg? Men jeg ved jo, at du på et tidspunkt også begynder at uddanne dig dernede. Mm. Jeg skal jo have nogle penge, så jeg finder ud af, at man kan tage læreruddannelsen helt digitalt. Online, og altså før det, der har jeg faktisk også læst på Kathmandu University, der læser jeg Fine Arts, og, men altså det var igen det der med de rammer der, jeg kan godt tegne, jeg kan godt lide at tegne, men det var altså Fine Arts, der er en rigtig måde at gøre på, og en forkert måde at gøre det på, og jeg fik altid meget sådan kritik for, at mine tegninger var sådan lidt for abstrakte, eller lidt for endda kreative, eller altså, det var ikke sådan inden for rammerne. Og så blev det bare så bliver jeg sådan, nej, så gider jeg ikke. Så jeg droppede ud, og så søgte jeg ind på læreruddannelsen. Noget, som jeg overhovedet ikke havde altså, interesse i. Men viser, det var sindssygt spændende, og jeg fortrød intet. Men jeg skal ikke være lærer. Og så spoiler alert, du møder jo også din mand. Altså, ja. Og hvis vi lige skal catches up til i dag, hvordan er I så endt her i Lyngby med en datter på armen? Jamen, altså, vi bor jo sammen i Nepal, og der er jo alt muligt med opholdstilladelse. Det er sindssygt svært at komme til Danmark, da vi finder sammen. Der er det ikke muligt for os på nogen måde at flytte til Danmark. Så vi var faktisk sådan afklaret med, at vi skulle bare bo i Nepal. På et eller andet tidspunkt omkring 2018 bliver reglerne lavet om, og så viser det sig, at vi faktisk kan leve op til dem. Og på det tidspunkt, der er jeg... Ej, totalt dårlig hovedregning, men altså, jeg tror måske, jeg har været 25, lige omkring 25. Og min kæreste er jo så 34 eller sådan noget. Så vi stod ligesom også på et tidspunkt i vores liv, hvor vi var sådan, okay, vi ved, vi gerne vil stifte en familie. Vi ved, vi gerne vil slå os ned. Hvor skal det ligesom være? Og hvis vi gerne ville til Danmark, så skulle det ligesom være der. Altså, det skulle ikke komme på et andet tidspunkt, fordi man flytter sgu, altså, man pakker sgu ikke bare lige sit lort sammen og flytter til et andet land på den anden side af jorden, når man har et lille barn. Så det var derfor, det blev der, ikke? Og så ender vi jo så i Danmark. Ja, altså en del år senere, men vi ender i Danmark. Og nu sidder du her. Ja, nu sidder jeg her. Foran mig. Og det var jo meget kort overordnet. Lad os få uddybet nogle af øjeblikkene. Det kan være, det er de helt store. Det kan også være, det er de helt små. I hvert fald nogle af de øjeblikke, der har formet dig, skal vi komme lidt ind på. Caroline, hvad har været et øjeblik, der blev særligt definerende for dig? Det er en meget konkret dag. På daværende tidspunkt brugt 2 år på at pendle frem og tilbage mellem Nepal. Men der er sket rigtig mange ting også. Altså, blandt andet bliver Nepal ramt af et kæmpe, kæmpe jordskælv, lignende det, vi lige har set i Tyrkiet. Og det har ikke været muligt for mig at være der i ret lang tid, fordi man kunne ligesom ikke rejse ind, og jeg kunne ikke få lov til at rejse ud af Danmark og sådan nogle ting. Og du har ligesom etableret nogle venner hernede, og sådan, så der er også nogen, der ligesom sidder og tænker... Hvor bliver du af? Helt sikkert. Ja. Altså, jeg har jo daglig kontakt med mine nepalesiske venner i Nepal. Der er mange, der ringer til mig, men der er også en anden ting i det, og det er, at ham, der nu er min mand i dag, vi var sindssygt gode venner. Og altså, ifølge hans ekskæreste, også lidt for gode venner. så der var ligesom et øjeblik, hvor at hun fik sagt til mig, uden at der var nogen andre, der vidste, at hun synes, at jeg skulle tage et skridt tilbage. Ja. Og de var kærester på det her tidspunkt? De var kærester. Okay. Så jeg tager et skridt tilbage og holder mig faktisk lidt væk og tænker, okay, alt det der Nepal, det var ligesom, det var noget, jeg gjorde. Altså i de der sådan, såkaldte fjumreår efter gymnasiet, nu er der gået 2 år, og så, ja, så er det det. Så det er også en del af det der med at step back, altså det hører også lidt sammen. Ja. Jeres relation til ham her, og okay, jeg skal alligevel back lidt off. Det kan være, at jeg skal hjem og få etableret noget af mit eget i Danmark. Helt sikkert. Så jeg begynder at arbejde i Tivoli. Og så forsøger jeg ligesom at stable mit eget liv på benene og finde ud af, hvor jeg skal bo. Jeg kan huske, at jeg havde lyst til at købe en husbåd og flytte ind på den. Og så sker der bare alle de her ting. Altså, der er det jordskælv der, som selvfølgelig gør, at jeg får sådan en enorm træng til at tage tilbage. Jeg vil jo gerne se mine venner og de mennesker, jeg har lært at kende, og sikre mig, at alle er okay. Og samtidig så slår de op, så jeg føler, at jeg kan det skridt, jeg havde taget tilbage. Altså, jeg følte ikke, at der længere var den barriere. Altså, sådan, nu måtte jeg ligesom godt træde tilbage i mit eget liv igen. Og det kunne jeg mærke, at jeg også havde lyst til. Men samtidig havde jeg måske også brændt nogle broer ved ikke at være i kontakt, især med ham, der jo var min virkelig gode ven, ikke? Promot, som han hedder. Så en eller anden aften, jeg har lige været 14 dage i Thailand. Tivoli var lukket i efteråret, så jeg havde været 14 dage i Thailand. Og så havde jeg stadig 14 dages ferie, hvor jeg skulle være i Danmark. Og da jeg kom hjem fra Thailand, så sidder jeg en eller anden aften med en flaske rødvin og Facebook åben, og så ser jeg, at den eneste, der er online, det er Promot. Ja, og der er jo 5 timers tidsforskel, så jeg tænker sådan, han sover sikkert, men jeg tager sgu bare chancen. Så ringer jeg op til ham på Messenger, og så er jeg bare sådan, det er lang tid siden. Og så er jeg sådan, ja, det er det. Så ender det med, at vi taler sammen i 4-5 timer, tror jeg. Men han er til fest, så det er også, sådan, det er også en samtale, der sådan nogle gange går i stå, og nogle gange ligger jeg bare nede i lommen. Og, altså sådan, okay, men ja. Det føler jeg næsten på en eller anden måde er endnu mere sweet, eller sådan det der med, at fortsætte samtalen, som han laver noget. Ikke? Hvis han lå derhjemme og kedede sig, så er det nemt nok at få lidt underholdning. Det. Men at du også lige kommer ned altså, i lommen. Jeg følte virkelig der sådan, okay, altså mit liv i Nepal, sådan, det lever stadig. Altså, jeg havde bare sådan... Er det også noget med, at så siger lige, hey, I'm on the phone with Caroline, everybody say ja, hi. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Så du er lidt med tilfældig. Jeg tænker lidt på, jeg ved ikke, om du har set Her. Nej. Filmen Her, okay, men det er jo Joaquin Phoenix, der bliver forelsket i Siri, sit styresystem. Det er også crazy, men hun kan ligesom se ud af hans kamera. Ikke? Ja. Og det eneste måde, de ligesom kan gå på date på, det er, så har han en lille lomme i sin skjorte foran, og så sætter han telefonen og en lille sikkerhedsnål, så den ligesom ikke ryger helt ned i lommen, men så kameraet lige kan kigge ud. Ja. Og så går de ligesom på opdagelse sammen, det er og helt ser klart igennem sammen, det samme. Ja. Ja, det er helt klart sammen. Altså, og han siger jo også, han er jo også fuld, så han er jo også sådan, oh, when you're coming back to Nepal, og han får faktisk også sagt sådan, my ex-girlfriend, she broke up with me, the earthquake happened, like, where are you? You always say, I'm your best friend, why are you not here? Fucking show me, you're my best friend. Og så må jeg jo bare sige til ham, jeg har lige været 14 dage i Thailand, jeg har ikke en krone. Men altså alligevel, så går jeg ind på min netbank, og på det her tidspunkt, der er e-boks og sådan noget, det er ikke så stort, det er jo nogle år siden det her, ikke? Så det er ikke lige noget, jeg fik tjekket så meget, men da jeg så går ind på min netbank, så kan jeg se et eller andet, det der e-boks, altså så er der det der lille parentes ud i siden, og jeg kan se, der står der 17 ulæste beskeder eller et eller andet. Så mens jeg lige er på hold nede i lommen eller et eller andet, så går jeg ind og læser det der. Og så er der fandme et brev, hvor der står, at jeg har glemt at claime 25.000 i feriepenge. Nej. Jo. Og det er torsdag aften det her, og tirsdag morgen, der lander jeg i Kathmandu, og så kommer jeg ikke tilbage i 7 år. Og jeg får helt kuldegysninger. Ja. Det er vildt, og der er du ikke i tvivl. Altså, da du sidder der og ser den e-boks-besked, så ved jeg bare. Så sådan, ved du bare. Det er universet, der har talt. Altså, sådan, der er ikke engang en tanke omkring, om jeg ville skulle have gerne spørge til den fede bil. Eller sådan. Nej. Altså, der er ingen alternativer. Overhovedet ikke. Jeg tænkte bare sådan, nu skal jeg bare afsted. Og samtidig så tænkte jeg også sådan, jeg har jo 14 dages ferie. Så altså sådan, jeg kan godt lide tage til Nepal i 14 dage. Ingen problem. Jeg skulle tilbage til mit arbejde. Og så sådan noget helt andet. Altså, så havde jeg jo faktisk skrevet kontrakt med et kanadisk tall ship, altså i Canada, i Nova Scotia, som jeg skulle ud og sejle på et halvt år. Jeg skulle være sømand. Wow. Ja, men så alt det ryger ligesom bare ud af vinduet. Det bliver tydeligt måske det øjeblik, at jeg har prøvet at etablere mit liv, men det er måske også lidt sådan altså, en trøstepræmie. Ja, fuldstændig. Altså, og så, men samtidig har jeg det jo også sådan, okay, jeg skal tilbage i 14 dage, og der var jo ikke noget, der var anderledes ved det, end alle de andre gange, jeg var rejst tilbage. Jeg vidste, at lige så snart jeg lander i Kathmandu, så kommer Promo, der henter mig, jeg flytter ind hos ham, eller sådan, jeg skal være der i de 14 dage. Men så kan jeg bare huske en oplevelse med, at vi sidder på hans værelse i hans hus der, og så siger han, så tager han min hånd, og så siger han så sådan, I've never seen you like this before. Og der vidste jeg godt sådan, okay, der er noget i vores relation, der har ændret sig. Altså, vi havde jo aldrig haft sådan et kærlighedsforhold før, men der var bare noget, der havde ændret sig. Og så, så hugger vi op sammen den aften, ikke? Og så, og så bliver du der. Ja, så bliver jeg der. Så har vi været sammen lige siden. Og så sker der jo det helt sindssygt også, at dagen inden jeg skal flyve hjem, så bliver jeg fyret fra mit arbejde. Så jeg havde det virkelig bare sådan. Det er næsten altså, perfekt, jo. Ja, så jeg havde det bare sådan, der er vidderligt intet, der holder mig. Altså nej. Sådan. Altså, wow. Ja. Og hvordan tror du, dit liv havde set ud? Ja, det kan vi jo så godt svare på. Så var du kommet tilbage, og så har du taget et halvt år ud at sejle. Og ja, men så er jeg ret sikker på, at så havde jeg sikkert fundet en eller anden på den båd der. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Altså, sådan, ja. Altså, fordi det, altså, for mig er det også eventyret i det, ikke? Jo. Altså. Men vildt. Ja. Wow, det må man sige virkelig har defineret noget. Ja. Og tak til feriepengesystemet. Præcis. Det er fandme heldigt, fordi det er heller ikke til at sige om momentet havde passeret. Nej. Hvis nu der var gået et halvt år, du Præcis. Skulle gå og spare op, så kunne det være, så var det 100% havde været anderledes. Altså, ja, eller han havde fundet en anden. Ja. Eller... Præcis. Det snakkede vi nemlig meget om i forhold til det der med, jeg havde jo en kontrakt med det skib der. Ja. Og så sker der jo det, som jo er lidt tragisk, men som hjælper mig, og det er jo, at min far bliver syg og får en diagnose. Syg med hvad? Jamen, han bliver syg med demens, og en ret sådan, særlig art, som gør, at man også mister sproget meget hurtigt. Så jeg får skrevet til det skib der. Altså, man kunne ligesom kun komme ud af kontrakten, hvis der var et eller andet, der var helt særligt. Ikke? Så jeg får skrevet til dem, og så siger jeg jo faktisk, jeg bruger jo min fars sygdom, og så siger jeg, min far er blevet syg, han har lige fået diagnosen, og altså, så smører jeg også lidt tyk på og siger, at jeg er den eneste, der kan tage mig af ham. Ikke? Det er kæmpe løgn. Ja, ja nå. Kæmpe løgn. Men de æder den. Og så kommer jeg ud af den kontrakt. Ja, okay. Ja. Wow, vi kunne blive ved med dem. Jeg synes, vi skal nå lidt videre. Mm. Caroline, i dag har du jo, det har man ikke altid. Der er forskel på, hvordan man gerne vil huskes, og hvad man måske bliver husket for. Mm. Men i dag har du lidt en finger med i spillet. Ja. Du får lov til at bestemme et øjeblik, vi skal huske dig for, når du ikke er her mere. Ja. Altså, det synes jeg er så svært. Altså, hvad vil man gerne huskes for? Og er det noget, man i højere grad i dit tilfælde tænker mere over, nu hvor man har et barn? Altså fylder tanken om sådan eftermæl og legacy mere? Altså, det ved jeg sgu ikke. Jeg føler, at netop når man har et barn, så er det som om, at så skal alle svar handle om det. Altså sådan, giver det mening, så skal det handle om sådan, jeg håber bare, jeg vil blive husket som en sindssygt god mor. Det har jeg ikke behov for at blive husket for, jeg ved, jeg er en sindssygt god mor. Altså sådan... Det behøver ikke at være overskriften på mit liv. Eller sådan, jeg vil hellere blive husket for hende, der altså på min bryllupsdag altså stod i en kjole, jeg havde købt på Zalando i Palladium gummisko, og stadigvæk havde en sindssygt dyr blomsterkrans i håret. Ikke? Og sådan, altså, bare stod der med en eller anden gammel klapvogn og trillede frem og tilbage og med en smøg i den anden hånd, ikke? Fordi min datter var jo blevet født, da vi blev gift. Men altså sådan, det vil jeg sgu hellere huskes for. Altså sådan, at være lidt, altså ikke tage livet så tungt, og bare, altså... Ha' det sjovt med de midler, du har, sådan med de ressourcer, du har, og få det bedste ud af det. Og, altså, ja. Du slår mig altså som en, der heller ikke altså, er for fin til noget. Nej, det er på trods af, at du er vokset op i Nordsjælland, så der er ikke meget sådan, snopperi på en eller anden måde. Nej, men det, altså, det tror jeg kommer meget fra min mor. Min mor er det mindst snobbede menneske, jeg overhovedet kender. Altså selvom at vi er vokset op med penge, så har vi altid boet i det, som jeg plejer at beskrive som sådan et hus, der ligner et 100 år gammelt sommerhus. Altså sådan, og der var bare plads til, at der godt kunne blive spildt på gulvet, og der var ikke rigtig nogen regler for, altså, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og, så vi skulle fandme bare have det fedt, og sådan har jeg det stadig. Altså, jeg vil gerne huskes for hende, der sådan ikke går op i, om man spilder på gulvtæppet. Eller altså sådan, det skal bare være hyggeligt. Altså, det skal bare være hyggeligt at være sammen med mig og min familie, og altså, ja, ingen regler. Okay, noget af det, man jo også kan blive husket for i et nekrolog, det er jo også sådan nogle milepæle, man har ramt. Mm. Og det er jo også forskelligt, hvad man anser som en milepæl. Mm. Det kan jo også være på det personlige plan, det kan også være på det akademiske plan, men hvis du skal fortælle om én ting eller et øjeblik i dit liv, du er stolt af, hvad skal det så være? Jamen det er at hvad skal man sige, at jeg fik en opholdstilladelse til min mand i Danmark. Ja, og prøv lige at knytte lidt ord på det. Du er jo helt inde i processen. Det er jeg for eksempel overhovedet ikke. Nej, altså. Men jeg forstår det svært. Ja, det er det, jeg svært. Hører om sådan diskussionerne, ikke? At altså, det er rigtig svært, og nogen synes det skal være sværere, og nogen synes det skal være meget nemmere. Det er det. Jeg tror, jeg har det meget sådan. Der er blevet fastsat nogle regler, og dem må man jo leve op til. De regler er bare sindssygt rigide, og det er tæt på umuligt at leve op til dem. Som hvad? Jamen, altså, det kan for eksempel være, at jeg skulle have 5 års fuldtidsarbejde forud for, at vi søgte i Danmark. Men okay, det er jo bare lidt svært, når man har boet i udlandet. Ja. Så er det sådan nogle ting, som at jeg skal bevise mine danskkundskaber, hvilket jo kan virke helt fucking sindssygt, når jeg er dansker. Men det er sådan noget grammatiktest, stavetest, diktat. Jeg tror faktisk måske, at jeg... Hvordan viste jeg det? Måske bare mit uddannelsesbevis fra gymnasiet. Okay, eller sådan. Ja. Okay. Så sådan, lige den del af det var okay, ikke? Men så er det jo også noget med sådan... Det koster 20.000 at søge, bare administrationsgebyr. Hvis man så får opholdstilladelse, så skal du smide 110.000 i sikkerhed. De står på en lukket konto. Nå. Ja. Det lyder sådan, at man skal ligge så meget i sikkerhed. Det lyder sådan helt sådan, sku over Atlanten ulovligt, ja. Som en flygtningeagtig. Altså, står der, mener, det lyder jo helt... Præcis. Og vildt. Så er det jo sådan noget med, at altså, det kan jo lyde reelt nok, men for eksempel min kæreste, han skulle så ligesom bevise, at han havde arbejdet minimum 3 års fuldtid. Og det er jo i sig selv fint nok. Altså, problemet er bare, at... Det er meget få steder altså inde i Danmark, hvor det fungerer, ligesom det gør her. Altså med, at man betaler skat, man kan gå ind og hente en årsopgørelse, man har nogle lønsedler, der lander i din e-boks. Altså i Nepal, der går du ned for et arbejde, og så får du dine penge i hånden, når du har fuldført det arbejde. Altså sådan, og det er jo ikke nok, at man bare siger, at han har arbejdet her. Altså det går jo ikke. Nej. Så det var jo noget med at sidde og skrive, altså finde artikler, online, hvor der specifikt står, at de ikke har et skattesystem i Nepal og sådan alle de der ting. Ikke? Altså, så det er også lidt et system, der er lavet sådan, der tager udgangspunkt i det danske system, ja. Men det skal ligesom kunne hjælpe folk, præcis. Der lever i andre systemer, præcis. End det danske. Det er det. Og så skal jeg jo også kunne bevise, at jeg har minimum 6 års uddannelse. Altså ud over 10. klasse, ikke? Så det vil sige, at det er ikke nok bare at have taget gymnasiet. Så det er noget, I bruger meget krudt på. Altså penge også, men også bare sådan... Og hele vores liv handler jo om det. Vi taler kun om det. Ja. Altså sådan, hvor lang tid bruger I på det? Jamen, altså, vi beslutter os for i 2018, at det er noget, vi vil arbejde os hen imod. Og først i 2021 får vi endelig opholdstilladelse. Og det er jo efter, vi også har fået afslag. Vi har været adskilt rigtig mange gange, fordi promot ikke må være i landet, mens vi ansøger. Og det koster bare rigtig mange penge. Vi prøver også at få en advokat. Det bruger vi også penge på. Han kan desværre ikke hjælpe os. Og sådan, altså, så det tager bare virkelig hårdt på os. Hvad gør det egentlig ved jeres relation? Altså hele tiden at have det her hængende over hovedet, altså, og føler du på en eller anden måde et ansvar? Det ved jeg ikke, jeg føler det der, men kæmpe nu skal vi til ansvar. Danmark, og jeg lover, det er et fedt sted. Mm. Jeg ved godt, at det ikke virker, som om de vil have dig. Ja. Prøv at sætte os ind i nogle altså, konkrete jeg tanker. Føler et kæmpe ansvar, fordi ansvars- eller sådan bevisbyrden ligger hos mig. Det er mig, der skal søge om opholdstilladelse. Altså hele systemet er bygget op, så det er den herboende dansker, der skal søge. Så promot, han har ikke en chance for at hjælpe til med det. Det er mig, hele bevisbyrden ligger hos. Og det udsætter mig for et enormt pres. Samtidig med, at Promo bliver enormt presset over, at han ikke føler sig velkommen, han ikke føler sig god nok. Der begynder også at være nogle spørgsmål op omkring ham, omkring sådan, er det farven på mit pas? Er det farven på min hud? Er det min kultur? Er det min religion? Altså sådan, hvad er det, det her handler om? Sådan, hvorfor er jeg ikke god nok til at bo i jeres land? Og det er klart, at det gør jo også... Altså, det presser jo også som par, fordi jeg begynder at blive sådan, det er mig, der står for det hele, det er mig, der gør alt, der tager alt ansvaret, og sådan, og jeg begynder over, altså, at skyde skylden på ham på en eller anden måde, men det er jo ikke hans skyld. Samtidig med, at han kommer til at sige til mig, sådan, det er også dig og dit land, ikke? Der ikke, altså... Ja, det tænker han om dig, og du tænker, altså, hvorfor kan du ikke bare vise, du har arbejdet, præcis, eller... Hvor ubehageligt. Ja, så det var sindssygt hårdt, samtidig med, at vi også bare er et sygt godt team, og sådan, og altså, jeg tror, jeg er meget sådan en, når jeg først har sat mig noget for, så gør jeg det, så jeg vidste, at jeg nok skulle lykkes med det der, men på et eller andet tidspunkt, så får man også den der følelse af sådan, hvornår er nok? Altså sådan, ja, er der et tidspunkt, hvor I overvejer bare at give op, og så må vi bare bo i Nepal til vores dages ende? Det er der. Efter vi får afslag, det gør vi i september 2020, der skal promot rejse ud af landet, der ser vi ikke hinanden fra september til marts, så et halvt år. Og det er første afslag? Det er første afslag. Og der ser vi ikke hinanden et halvt år, og der tager vi ligesom lige sådan en tænkepause, sådan, okay, hvad fanden skal der lige ske her, ikke? Og i marts, der får jeg så, der er jo stadig corona og alt det her, ikke? Men der får jeg så lov til at rejse til Nepal. Og så beslutter vi os faktisk for, okay, nu er der lige gået et halvt år, sådan, vi har lige fået en pause, har fornyet energi, nu søger vi en gang til, men så bliver det sidste gang. Og så sker der også det andet, mens jeg er væk i de 3 uger, at jeg bliver gravid. Så der havde jeg det også meget sådan, jeg skal ikke have et barn, altså, og behandlingstiden er jo 10 måneder. Og som bekendt er man gravid i 9. Shit. Ja. Så det er virkelig også alt på spidsen. Ja, ja. I går virkelig all in til sidst, og det afhænger endnu mere af det her svar. Ja. Og så prøver at tage os hen til det her stolthedsøjeblik, lykkeøjeblikket, ja, da I får nyheden. Præcis. Så sker der jo det, der er så heldigt, at det er, at vi får svar allerede efter 3 uger, selvom behandlingstiden er 10 måneder. Okay. Og da I får at vide, at I har fået svar, ja, og før I måske kender svaret, men der ville jeg da tænke, hvis man allerede har fået det 3 uger, hvad tænker, når man har tænkt, om det er bare et klart nej? Ja, altså jeg fik en besked om, altså jeg var gravid i 3. måned, og det var sådan sommer, og så får jeg en sms om, at jeg har fået et brev fra Udlændingsstyrelsen i min e-boks. Og der tænker jeg, altså det er 3 uger siden. Enten er det, fordi de mangler informationer, eller også er det bare et afslag. Altså, og så er det sådan, og det må hvor være. Sidder du henne, jeg sidder i min seng, altså klokken er 10 om aftenen. Så det vil også sige, i Nepal, de er jo 4-5 timer foran. Og så kan jeg se, da jeg åbner e-boks, så står der ligesom anmodning om sikkerhedsstillelse. Og man bliver ikke bedt om at stille sikkerhed, hvis man ikke får opholdstilladelse. Så det er ligesom ikke en endelig opholdstilladelse, men det er sådan, nu får jeg opholdstilladelse, hvis I smider de 110.000. Nu er du nået til næste skridt, og du der kan over jeg bare mærke sådan, bare det der om at tale om det, ikke? Jeg kan bare mærke sådan, altså, jeg græd ikke, da min datter blev født, jeg græd ikke, da jeg blev gift, men altså, da jeg fik den besked, ikke? Altså sådan, jeg skreg. Ja, og altså, du er alene i sengen, altså det er også sådan lidt, du tjekkede den jo bare, fordi du troede, det ville være noget administrativt, men der når man vel også at høre ting sådan, ej, jeg ville ønske, at jeg lige havde vidst det, så jeg kunne have noget at være sammen med ham, eller? Men så, sådan, så prøver jeg jo bare at ringe op, og han arbejder om aftenen, så han, sådan, han var egentlig lidt gået i seng, men altså, vi havde også lige talt sammen for 45 minutter siden, så jeg tænkte, der er en reel chance for, at han ikke sover endnu, ikke? Og så sådan, altså jeg skriger bare ind i telefonen, og jeg kan ikke trække vejret, jeg kan ikke snakke, altså jeg hyperventilerer fuldstændig, jeg bare sådan, og sådan kan slet ikke få ordene ud. Han tror det, fordi jeg er ved at abortere. Nej. Altså, ja, så han går fuldstændig i panik, og jeg bare sådan, we got residency, og så sådan, og så kan jeg bare huske den der sådan fornemmelse af, at, sådan, at han bare sådan, han bor sammen med sin familie, så han sådan banker bare på alle dørene og sådan, we got residency, og sådan vækker alle. Og ja, det var virkelig, det var også sindssygt øjeblik. Ja, også fordi så vidste jeg bare sådan, nu skal han være med til fødslen af vores datter, og sådan, vi kan skabe et liv sammen, og sådan alle de år, ikke? Nu er det bare. Og jeg tænker også, at det nok på en eller anden måde får en ekstra dimension af betydning, at da I fik det første nej, der var det dig og Plumet, der fik et nej. Mm. Nu, der er det ikke kun jer to, der får et ja. Mm. Det er også jeres barn. Præcis. Altså lige pludselig så det måske også det der med som familie. Ja. Og sådan, i og med, at meget bevisbyrden også havde ligget på dig, så det er jo også ekstra stolthed fra din side af. Helt sikkert. Også fordi jeg har jo et fuldtidsjob på det tidspunkt. Ikke? Jeg sidder som leder i en virksomhed og arbejder virkelig meget. Jeg er 3 måneder gravid, og til dem, der har prøvet det, de ved, at de første 3 måneder, det er fucking lort. Altså, det er så hårdt, man er så træt. Så at skulle sidde og skrive en ansøgning på 300 plus sider, og så få det godkendt, altså sådan, jeg ved ikke, hvad jeg kan sammenligne det med, men altså, jeg følte jo fandme, at jeg kunne klare hele verden. Jeg gik også direkte ud og købte en Bosch betonbordhammer, sådan, så jeg kunne hænge nogle lamper op selv, fordi jeg sagde sådan, det kan jeg sgu være klar nu. Køre. Ja. Ej, det ændrede bare sådan lidt hele ja. Fremtidsudsigten. Præcis. Og måske også sådan lidt en geninstallation af noget stolthed over landet, eller sådan, okay. Ja, altså. Eller hvad? Du blev ret. Ja, altså farvet af det første der. Altså, ja, der blev jeg. Måske en eller anden mistillid til systemet. Jeg tror, jeg fik meget sådan en følelse af sådan, hvor er det sindssygt. Altså sådan, da glæden lige havde lagt sig, så havde jeg sådan, hvor er det sindssygt, at der sidder nogle mennesker nede på et kontor i Næstved. Og bare sådan der, altså knips med fingrene, så kan de bare fuldstændig ændre kursen af mit liv. Ja. Altså, jeg synes, det er ulækkert. Altså, så sådan, den der bevidsthed forsvinder heller ikke. Altså, det er ikke enten, at man ulykkelig over det, eller også er man glad. Der er jo også stadig sådan noget, du har taget med dig måske, fra den oplevelse. Der er andet end stolthed, helt som også sikkert. Ja. Altså, det er bittersweet. Ja, jeg synes, altså, jeg er stolt af, at sådan, vi gjorde det, og jeg blev ved med sådan, at kæmpe for det. Men altså, det er også kommet med en pris. Det er det. Og det er det for os begge to. Altså sådan, den der naive tilgang, vi havde til livet før, og sådan, altså det har for evigt ændret sig. Hvad er et tidspunkt, du har følt sorg? Nu har vi været meget i stolthed og lykke. Præcis. Altså det øjeblik, jeg har følt allermest sorg, det var, da jeg ikke lykkedes med at amme min datter. Okay. Ja. Og det kan jeg faktisk også blive rørt over, altså over stadig at tale om nu. Ja, det kan jeg godt se på dig. Okay, så min forståelse helt udefra, og så fact-checker du jo, ikke? Men jeg forstår mig jo meget på det her med, at der findes meget det der mom-shaming, at der er en rigtig måde at være mor på, der er en naturlig måde at være mor på. Og det jeg ligesom har kunne forstå i det, jeg har hørt om, det, så er det sådan noget med, når man det der med at arme, det er den naturlige måde at gøre det på, like God intended, eller sådan, at det også skulle være ret sådan profound og vigtigt for barnet og mors sådan bonding, at man kan det, men at det åbenbart også er sindssygt mange, der ikke kan arme. Ja, altså, før jeg blev gravid, og efter jeg blev gravid, der havde jeg det sådan, altså, fuck amning. Altså sådan, sådan noget kan jeg slet ikke gå op i. Altså sådan, og jeg er alligevel så evolved, at jeg ved godt, at sådan, jo, altså hvis de lige kan få det der råmælk, ikke, så vil det være super. Det er så godt for deres immunforsvar og sådan noget. Men altså, at the end of the day, flaske eller bryst, det er lige godt. Og man kan altså lige så godt bonde med sit barn, når man giver flaske og sådan noget. Alt det der var jeg klar på. Jeg vidste også, det ville være sindssygt svært. Jeg vidste bare ikke, det ville være svært for mig. Altså sådan, jeg vidste godt, der var mange, der bøvlede med det. Og sådan, men vi havde jo også lige fået opholdstilladelse og alt det der. Altså jeg kunne alt. Jeg kan alt, har altid fået gode karakterer, jeg har altid været den bedste til alt, hvad jeg gør, så hvorfor kunne jeg ikke bare lykkes med den? Altså, hvorfor kunne jeg ikke lykkes med det? Det kan stadig irritere mig. Sådan, hvorfor kunne jeg ikke, altså, hvorfor kunne min krop ikke det? Hvorfor? Og husker du ligesom, og du må sige det, hvis det bliver for 10 af mig, ikke? Men altså, husker du ligesom, da du sidder og prøver, og det ligesom virkelig går op for dig, det her kommer ikke til at lykkes? Ja, altså, jeg sidder over i min seng, og vi har haft et forløb på 6 uger, hvor vi har haft sundhedsplejersker, og jordmøder kommende stort set hver anden dag. Vores datter bliver rigtig syg, fordi altså, min krop vil ikke amme. Altså, den kan ikke. Jeg har det, der hedder hullet mælkegangen, så al mælken løber ud i vævet på mine bryster. Jeg bliver sindssygt syg. Jeg har sådan noget 40 plus i feber stort set hele tiden. Nej! Mine bryster er så betændte. Jeg får svamp, fordi der er så meget betændelse i det. Og det svamp giver videre til min datter, hun får svamp i munden. Nej! Ja, det er sådan. Altså, og der er vel også noget, jeg siger ikke, at det er berettet, men hvis jeg skal gå ind i det mindset, så er det vel også sådan, ej, altså man får vel også lidt skyldfølelse. Min krop, der skal kunne gøre det her mod dig, den sårer dig i stedet for en nurture dig. Og mine bryster, de brænder bare, de bløder. Altså sådan, nu når jeg ser tilbage på billeder af min datter, der, altså sådan lige fra starten, så har hun sådan nogle hvide bodystockings på, ikke? Og de, hun har sådan krav og blod rundt om halsen, fordi mine bryster har blød så meget, ikke? Og det er, fordi der er så meget betændelse. Og så nu siger du hullet mælkegangen. Ja. Og igen, du siger til, hvis det bliver for meget, men det er spændende. Altså, kan man, hvis jeg bare lyder for crazy, at der bare er sådan free-flowing mælk inde i dine bryster, hvor det ikke skal være det, kan man mærke det? Nej, det kan man ikke. Men altså, det man jo kan mærke det på, det er jo også, at sådan, altså, mælken stopper ligesom også til. Så jeg skal, altså så er der jo altså noget, man skal, så skal man ligesom pumpe og sådan noget, ikke? Okay. Og nogle gange, når jeg sidder der og pumper mælken ud, for ligesom at få mælken ud for mælkeproduktionen op, sådan nogle ting, så kommer der jo nærmest nogle helt store stykker ud, der kunne ligne en halv mozzarella eller et eller andet. Okay. Altså ud af min lille bitte nipple. Ej. Ja, det er så sindssygt. Ej. Ja. Og det er der ikke lige nogen, der har fortalt dig en mulighed. Altså, jeg havde godt hørt, at sådan, så kan man lige få lidt, så skal man lige pumpe, så man får det ud og sådan får mælken til at løbe og sådan noget. Men samtidig, så er der nok også ret mange mennesker, der fortæller mig alt muligt på det her tidspunkt. Jeg vil bare ikke høre det. Altså, jeg bliver meget sådan, jeg tror også, jeg sagde det før, det der med sådan, når jeg først har sat mig noget for, så skal jeg nok lykkes med det. Så jeg bliver bare sådan, jeg bliver fuldstændig besat af det der mælkeshow. Vi ser ikke nogen mennesker i næsten 2 måneder. Også fordi jeg har så mange smerter, så jeg går ikke udenfor. jeg kan ikke have tøj på, altså sådan, jeg kan ikke, altså, kan ikke røre noget. Og vores datter bliver syg, hun taber sig rigtig meget, fordi der jo ikke kommer noget mælk ud. Jeg har ikke nogen mælkeproduktion, den stopper. Og altså min kæreste står nærmest bare og råber mig sådan, kan du ikke se, at du sulter hende? Altså sådan, giv hende nu bare den flaske. Og der var jo også nogen, der havde sagt til sådan, I kan jo bare give hende en lille smule mælkeerstatning, mens du lige får produktionen op. Men så havde jeg hørt, at hvis de først begynder at tage flaske, så vil de ikke tage bryst. Og på et eller andet tidspunkt, så sidder jeg bare der i sengen, og min datter er bare, altså sådan, hun gør sit fucking bedste for at spise, ikke? Og jeg er i så mange smerter, jeg er lige ved at kaste op ned i hovedet på hende. Og der siger jeg bare til Plumus sådan, make a bottle. Altså sådan, jeg kan ikke mere. Det er over. Men det var svært for mig. Og i meget lang tid græd jeg over det. Og alle de der sådan... Fordi jeg jo også havde søgt så meget på etablere amning. Hvad gør man med brystbetændelse? Alle de der ting. Så kom der jo rigtig mange reklamer op på min Instagram. Så jeg blev nødt til fuldstændig at slukke for sociale medier. Fordi det ligesom hele tiden blev en reminder om det, du ikke kunne. Ja. Men der vil jeg sige, altså med alt du har fortalt tidligere, og sådan at... Du er jo ikke en person, der normalt slår dig ud af ikke lige at kunne passe ind i normen, eller ikke lige at kunne gøre det på den måde, der i går sådan er den rigtige eller forventede måde at gøre det på. Så hvad er det egentlig, der sårer dig ved det? Er det her med, at du ikke kan blive mor på den måde, du havde regnet med? Ja, altså eller? Jeg tror ikke, at det var fordi, at jeg havde regnet med, at det skulle være på en bestemt måde, men jeg tror, at altså, der er ikke ret meget i sådan mit liv, der har været normalt, eller sådan inden for normen, eller sådan, men lige det der... Det gad jeg bare godt have haft, var bare helt normalt og lige efter bogen. Altså jeg er jo den dag blevet klogere og sådan ved godt, at der er ikke noget, der er normalt, når man får børn. Og, sådan, og det er ikke min skyld, at min krop ikke altså, kunne gøre det. Og sådan. Men altså, det var helt klart det der med, sådan, ja, hvorfor kunne jeg ikke lykkes med det? Altså noget, der skulle forestille at være det mest naturlige i hele verden. Jamen, sådan, det er det, jeg tænker, ja. At det måske også det, der gør, at det gør ekstra ondt, at, sådan, at det er bare helt det sikkert. Oplagte. Ja. Og jeg synes også, det gjorde også ondt, at der ikke var nogen andre, der kunne forstå, hvor stor en sorg det var for mig. Mm. Altså folk var bare sådan, du kan jo bare give hende en flaske. Ja, det ved jeg sgu da godt, jeg bare kan. Men altså, kan du ikke se, det er jo ikke det, det handler om lige nu. Altså sådan, det synes jeg også var irriterende. Og sorgfuldt også, altså, at der ikke var nogen, der forstod, hvad det betød at gå igennem hele det forløb der. Altså, så det var også meget isolerende, synes jeg. Ja. Det er sjovt, i det tidligere øjeblik med sådan stolthed, der er det jo på en eller anden måde din styrke, at du har eyes on the prize og er kompromilløs i jagten på det. Men her viser det sig måske også lidt... Ja. Som en svaghed. Helt sikkert. At det også er det der skyklapper på, fuck det, hvis I siger, at jeg ikke skal noget, så bliver jeg trodsig, for jeg endnu mere lyst til at gøre det. Altså helt klart, jeg hyperfixerer meget på ting. Og sådan, det har altid gjort. Og i nogle situationer er det rigtig godt, i andre situationer er det ikke særlig godt. Og jeg tror, det er især min mand, der ser mig. Altså sådan, når jeg går i det der mode, hvor jeg sådan hyperfixerer fuldstændig. Altså jeg kan slet ikke se ud over min egen næsetip, og sådan bliver helt... Altså, han synes, jeg bliver skør oven i hovedet, ikke? Altså, sådan, fordi det bliver sådan lidt altså manisk på en eller anden måde, ikke? Fordi at, ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men så, jeg kan bare ikke se mig ud af det. Altså, det er som om, at ja, når jeg satte mig noget for, så skal det bare ske. Altså, så kan det ikke være på andre måder. Men det har jo også været en overlevelsesmetode for dig, måske på mange måder før. Og sådan, så er den måske bare lidt svær at slippe af. Ja, det tror jeg. Men, altså, men hvem ved, om du også ville det overhovedet? Altså, for man kan sige, nogle gange... har det voldet problemer, men der er jo også mange steder i dit liv, tænker, hvor det netop har altså, været det, der har gjort, det har lykkedes. Så hvis du kunne fjerne den del af din personlighed, vil du så overhovedet gøre det? Nej, aldrig. Altså, jeg føler, det er mig at være på den måde. Ja. Og, sådan, og det viser sig jo ikke kun i ting, der handler om mig selv. Det er jo også for mine venner, min familie, bare generelt folk, jeg har kær. Altså, sådan, jeg føler virkelig, at jeg kan få alt til at lykkes og sådan... Ja, det vil jeg gerne dele ud af også. Altså sådan, også selvom det er på bekostning af noget andet, ikke? Så, sådan, så alle, der sådan er i min sfære, altså der vil jeg gå meget, meget langt, vil jeg sige. Altså sådan, jeg vil strege hele min kalender og være sådan, så er det bare det her, vi gør. Ja. Og lidt i samme tråd, altså det vil du så ikke lave, men er der et øjeblik, hvis du ligesom skulle ligge på dit dødsleje, eller måske også bare nogle gange, når man ligger og skal til at sove, og man godt lige kan revurdere sit liv, er der så et eller andet øjeblik, der sådan spørger lidt, noget du fortryder, eller noget du måske gerne vil gøre om? Mm. Ja? Ja, altså... Så du er heller ikke sådan fuld rejseløst, no regrets? Nej. Meget hen ad vejen er, men jeg har sådan et øjeblik, der sådan står meget skarpt. Og det er sådan noget helt andet end alt det, vi har siddet og snakket om. Men min mor og jeg skulle besøge min storesøster på Vi Musikhøjskole. Og jeg ved sgu ikke, hvor gammel jeg er, men jeg har lyst til at sige sådan noget præ-teenager. Og vi skulle rigtig have en god tur ud af det. Så hun booker et hotelværelse et eller andet sted, hvor jeg også lige skal se nogle ting. Og så sørger hun for, at hotellet laver sådan en madpakke til os dagen efter. Og jeg husker meget tydeligt, at vi sidder i vores Toyota Picnic og skal pakke det der mad ud. Og så ser jeg, at det er en roast beef mad med remoulade. Hvis der er én ting i den her verden, jeg ikke kan holde ud, så er det remoulade. Jeg går helt amok. Altså sådan, jeg flipper fuldstændig ud. Okay. Og bare sådan, hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg er 11 eller okay. sådan noget, måske. Okay. Ja. Jeg flipper helt ud. Og jeg tror bare, at det sådan er hormonerne, der gør det. Altså, fordi jeg kunne også bare skrabet det af, eller sådan. Altså, det er jo ikke, fordi jeg bare sådan... mine øjne, altså sådan... Nej. Altså, du er ikke er allergisk. Sådan, nej, slap af. Altså sådan, det er bare remoulade, ikke? Ja, så jeg ved ikke, om det er sådan her hormoner eller et eller andet, der gør, at jeg flipper helt ud over det der. Og min mor bliver ked af det, og hun bliver vred, fordi det skulle være så hyggeligt. Og så går jeg helt amok over den der skide roast beef mad. Og så kan jeg bare huske den der følelse af, at sådan, hun bliver så ked af det, og så vred over, at jeg reagerer på den måde, når hun har prøvet at gøre det så godt. Og så ved jeg ikke hvorfor, men så føler jeg, at når nu jeg har skabt den reaktion hos hende, så bliver jeg nødt til at blive ved med at være i den følelse. Selvom jeg allermest bare har lyst til at sige, undskyld mor, jeg ved godt, du har gjort dit bedste. Det handlede slet ikke om dig. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg flippede ud over det. Det er svært at have den selvindsigtighedens moment som 11-12-årig, ikke? Men hun har slet ikke fortjent det der, altså på nogen som helst måde. Så det er virkelig sådan et øjeblik, jeg ofte tænker over sådan, ja. Det vil jeg virkelig fortryde. Ja. Og det sjove ved det er jo, at jeg bragte op for hende for ikke så lang tid siden. Ja. Og så kunne hun faktisk næsten ikke huske, nej, at det var sket. Det kan de fucking aldrig. Nej, præcis. Det kan de aldrig, og jeg har gjort præcis det samme. Ja. Men det er også lidt smukt, og måske du også skal huske det, når din datter Joko bliver ældre. Præcis. Ikke? At sådan, det er ikke de samme øjeblikke, der betyder det samme for præcis. Forskellige personer. Så undskyld, mor. Undskyld, mor. Ja. Hvis du skal dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Det har jeg. Der var ikke meget tvivl. Nej. Nå, Caroline. Du er død, og din nekrolog, fresh off from the press i avisen, er lige landet ind ad døren. Ja. Har du ikke lyst til selv at læse det op? Jo, det kan jeg godt. Det kan du godt lukke til. Ja, det kan jeg godt lukke til. Ui, det er spændende. Ja. Okay. Okay. Jeg, Caroline, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Nordsjælland, og selvom det kun var den første spæde tid i mit liv, jeg boede på en bondegård, var det alligevel nok der, jeg følte mig mest hjemme. Jeg følte mig i hvert fald mere tilpas i smækbukser, mudrede gummistøvler og med ulet hår, end med nystrøget polo og stramt dresscode. Jeg var et trodsigt barn, der blev en trodsig voksen. Min største drivkraft var, når andre syntes, mit mål var urealistisk eller en dårlig idé. Så skulle jeg nok vise jer. På den måde gik jeg mine egne veje og søgte mine egne svar end dem, der stod i bøgerne eller blev reciteret af de voksne. Jeg ville hellere høre de historier, der aldrig blev fortalt i historietimerne, og jeg ville hellere have en gammel seng, man måtte hoppe i, end den flotteste nye og fine fra børnekataloget. Mange ting i mit liv ville være oplagte og ukomplicerede. Blive boende på Sjælland, finde en mand og et liv her. Men det oplagte trættede mig, og jeg søgte eventyrene og fandt dem og kærligheden i Nepal. Og gjorde det til mit andet hjem. Jeg gik på Fine Arts-studiet i Kathmandu og droppede ud, fordi jeg hellere ville tegne uden for stregerne, bogstaveligt talt og i overført betydning. På den måde var mit nemesis regler og systemer, og der var noget ironisk i, at mit livsomstændigheder og kærligheden til min mand måtte tvinge mig til at se min værste fjende i øjnene. Bureaukratiet og lovene om familiesammenførsel og regler, jeg var uforstående overfor, tog næsten livet af mig. Men jeg var stolt af at vinde kampen, også selvom sejren kom med den pris. Jeg var altid stolt af at kæmpe, og jeg kæmpede gerne til døden, om det så var nødvendigt. Men mit livs største sorg var også, når den ikke var nok. Når kamp hverken ville eller kunne gøre fra eller til. Men husk mig ikke for de få ting, jeg satte mig for, som ikke lykkedes. Husk mig i stedet for at rejse, ikke med en bucketliste og som turist, men som en lokal og som en svamp, der optog indtryk og formede sig efter oplevelserne. Husk mig for mit bryllup, ikke for det overdådige og dyre, men for min billige brudekjole med kondisko og en smøg i hånden. Så vil jeg til gengæld takke og huske livet for remoulade på roastbeef, pletter på bordduen, der havde hver sin skønne historie, og jordbær, jordbær, jordbær. Det er lige gået op for mig, jeg slet ikke nævner din datter. Ej, det er perfekt. Men det er måske godt. Okay. Det er så godt. Ja? Ja, det er så godt. Fordi jeg har det meget sådan, jeg er andet end det. Eller ja. Sådan, så det er så godt. Ja. Ja. Men derfor kunne det måske også godt være bare en sidebemærkning. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er helt med på, og det fornemmede jeg ligesom også, at du vil gerne også huske som andet end mor, for det er kun noget, du har været på det her tidspunkt i dit liv. Men du, det ved jeg ikke, er du helt imod, at hun bliver nævnt bare ved en Nej, sætning? Overhovedet ikke. Du må godt nævne hende. Ja, ja, ja. Okay, men du ligner en, der sådan er lidt begejstret jeg er for den. Sygt kan begejstret. Du genkende dig selv i det? Altså, det er jo sådan her, jeg i hvert fald gerne vil have, folk ser mig. Ja. Altså sådan, og jeg synes, altså du har gjort en betragtning, som jeg aldrig nogensinde selv har gjort, og det er jo det der med smækbukserne og gummistøvlerne, altså sådan fra gårdlivet. Det har jeg aldrig tænkt over, men det er klart, der er noget i mig, der sådan har så dybe rødder i det liv, ikke? Så det kan jeg sindssygt godt genkende, altså, men det er en kobling, jeg aldrig selv har gjort. Ja. Ja, og så synes jeg bare, ja, jeg synes det er så godt, altså... Jeg er virkelig glad for det. Det er, sådan, det er helt klart sådan, jeg gerne vil huskes. Så der er ingen indvendinger? Ikke noget, du vil ændre eller tilføje? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, 7-9-13, ja. Men det var det her, der ligesom blev dit eftermæle, så ville du faktisk være tilfreds med det. Ja, altså hvis det skulle ske 7-9-13, så håber jeg, at du vil komme og læse det her op. Okay, det aftaler vi. Ja. Men heldigvis bliver det slet ikke aktuelt. Nej. Men tak, Caroline, for at være med og lade som om i dag. Ja, selv tak. Det har været sjovt og spændende. Nu skal vi tjekke vores karakter for retorik skal. Og ryge en smag. Oh my god, wow. Min oplæsning. What a day. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.